certă. Când lupta este tare grea, Iisus mi-aduce mângâieri. Când lupta este tare grea, Iisus mi-aduce mângâieri. Domnul e de partea mea, atunci când sunt batjocorit și crucea-mi este tare grea, ajută Domnul meu iubit. Și crucea-mi este tare grea, ajută Domnul meu iubit. Domnul e de partea mea, furtunii lovesc corabia, îl chem pe el și sunt salvat. Furtunii lovesc corabia, îl chem pe el și sunt salvat. Ești harul ce te-ai dăruit, te laud toată viața mea, Iisuse, că m-ai mântuit. Te laud toată viața mea, Iisuse, că m-ai mântuit.